Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørinvestor med Bodil Johanne Gansel. Der er lidt make or break over det lige nu. Sådan lød det fra dagens gæst i går, da vi fangede hinanden lige inden han skulle på besøg her i klubben. Og det er dig, Philip Bejat. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Og der mangler altså lige noget lyd på dig. Det ser jeg lige, om vi kan få styr på. Imens så kan jeg jo lige snakke og fortælle, at du er aktiechef i Sampension. Du har derfor ikke en helt uvæsentlig pengetank, som du sidder og forvalter dig og dine kolleger. Altså, I sidder altså på daglig basis benhårdt og prøver at få de penge til at vokse. Hvor mange penge er det egentlig, det drejer sig om, Philip? I min afdeling, i aktieafdelingen, har vi ansvaret for lige underkanten af 70 milliarder okay. i aktier. Men det meste er det jo via eksterne forvalter, som hjælper os, kan man sige. Så det er ikke engang dig, der sidder og beslutter præcis, hvad det er for nogle aktier, I skal Jeg vælger sige. Ikke hver eneste aktie, og det tror jeg er rigtig godt for vores kunder, for jeg er ikke den store ørn i enkelte aktier. Ja, okay. Det. Men der er ved gud mange aktier. Jeg har hoppet lige ind på jeres hjemmeside i går, bare for sjov for at se, hvad der foregår der. Altså, det vælter ud med fondskoden, når jeg kigger på, hvad det er, I investerer i. Det ser jo næsten ud som, I investerer i det hele. Jamen, det gør vi ikke. Jeg tror, vi har omkring 1.300 slag på tasken, og vi har 6 forskellige aktiemandater, hvilket er ret lidt. De fleste pensionskasser har væsentligt flere, så vi har ligesom valgt lidt, men godt. Eller det prøver vi i hvert fald, og så prøver at konstruere hver enkelt mandat så godt som muligt. Og for eksempel, hvis vi kigger på altså de udviklede økonomier, eksklusiv Danmark, så har vi kun cirka halvdelen af det antal aktier, der er i indekset. Så, og det er blandt andet også for at gøre det nemmere for os at integrere ESG og klimahensyn og alle sådan nogle ting. Der kan det være lidt til gavn at have ikke alt for mange aktier. Og hvordan har aktieåret 2023 indtil videre set ud for jer? Jamen det har jo været godt. Der er plus hele vejen rundt. Mm. Så det er jo det positive, og noget af det, som kunderne tabte sidste år, vi tabte nok væsentligt mindre end de fleste, vi havde et rigtig godt år sidste år, det har de vundet igen i år. Så på den side er det godt, og renterne er også faldet, så der er jo nærmest gevinst på alle depoterne, skulle jeg sige, alle aktieklasserne. Men hvordan du ser markederne fremover, Philip Jagt, det vender vi tilbage til. Vi skal også sige godmorgen og velkommen til dig, Michael Friis. Du godmorgen. Er også aktiechef, det er i H.C. Andersen Capital, så er du selvfølgelig på det lidt mindre penge under forvaltning. Du har da i hvert fald 250.000 kroner her i klubben at gøre godt med. Michael, lad os kaste os over markedet her til morgen. Ja. Jamen, lidt til den røde side i Europa. Vi havde måske... Altså, du kan jo ligesom sige, at USA gik jo lidt i panik i går på den her bankkrise igen. Du ved, vi har nok en bank, der er på vej, hvis den ikke får lavet de her aktive salg og så videre. Der kom lidt nøgletal, der pegede mod den her recession, og markedet handlede der. Det er noget af det, vi skal samle op i dag. Efterfølgende så har teknologi jo trukket de amerikanske futures oppe på regnskaber. Det kan vi jo komme lidt ind på. Men det kan, altså det er jo ikke så meget det, der kan føde ind i Europa. I Europa har vi jo sådan, du ved, vi har klaret os bedre end USA, og pillede vi alle tech-giganterne ud, så det hedder det ligevægte. S&P 500 ligger jo stort set flat for i år. Det vil sige, du ved, det er jo alle tech-giganterne, og dem har vi jo ikke i Europa. Så i dag, der skal vi jo nok tage lidt bestik af hvad nu det hedder, af du kan sige historiefortællingen om, at markedet blev mere nervøs for recession i går. First National her, banken, renterne faldt jo ganske kraftigt. Alle, du ved, begynder nu at bette på, at centralbanken jo, den amerikanske centralbank, ikke hæver 0,25, som vi jo helt sikre på grund af recessionsfrygt. Så det var handlen i går, og den skal også afsmidt i Europa. Og så har vi fået et par regnskaber. Jo, Michael, lad mig lige blive ved de der banker, fordi det ser ud som om, at folk igen bliver meget nervøse for det, der sker. Altså, så, som du siger, vi var inde på det også i går, First Republic Bank, som altså har set et gigantisk outflow af penge. Altså, folk trækker simpelthen deres ud af den bank, og det fik altså markederne også ud i Asien set ud til at blive ganske nervøse igen. Hver eneste gang, jeg står her i studiet og spørger jer, om man behøver at være nervøs for den der banksektor, så siger I egentlig, nej, altså bankerne har det sådan set godt, man behøver ikke være så bekymret for, at der sker noget særligt, særligt i vores del af verden, der går det vel ret godt? Ja, det er det korte svar. Det lange svar er jo, at det her, det påvirker jo, du kan sige, credit crunchen, altså det påvirker bankernes evne til at udlåne det her. At selvom det er enkelte banker, der har problemerne, og vi har jo ikke de her problemer, fordi det er jo det her, der hedder, altså det er jo vores penge, der flyder ud af bankerne, ikke? Og det er enkelte banker, de skal jo ind andre steder. Det har vi jo slet ikke i Norden. Vi har jo slet ikke de her muligheder. Vi har jo ikke Apple, der lover 4,15% på en app for at flytte dine penge. Vi har ikke muligheden for at flytte ud, så vi har ikke de der problemer. Problemerne består jo lidt i, at bankerne er blevet lidt mere sårbare. Det er blevet lidt dyrere for dem sandsynligvis at fonde sig selv på grund af enkelte banker. Og banker, der er mere forsigtige, og det kommer jo på et eller andet tidspunkt til at flyde over i os, som du ved, som at de holder op med at låne så meget ud. Og det sker, det sker ikke lige nu, og det sker ikke i vores region i verden. På et eller andet tidspunkt kan det komme det her, det hedder credit crunch, altså det her med, at udlånsvæksten simpelthen falder, og så begynder det at påvirke dig og mig. Så er det den her virksomhed, jeg måske skulle have været ansat i, som kunne få et lån for et halvt år siden, kan ikke få lånet, og dermed ansætter de mig ikke. Altså, du ved, det er jo den vej igennem, at det her det betyder noget. Og det var også det, man handlede i går. Ikke? Altså, ja, den her bank blev sendt 50% ned, skal nu til at sælge sine aktiver, er jo realiteten der, hvis de ikke lykkes med at sælge deres lån og deres aktiver og deres private banking afdelinger og så videre, så overtager den amerikanske stat sandsynligvis den bank. Altså, den har et for stort afflug. Vi fik jo så også i går efterfølgende en NatPacWest, som har været også nævnt i de her, og den havde det godt. Der var begyndt at gerne at se indlånet i deres, ikke? Så du ved, det er særskilte bomber, der kommer op. Faktum er jo bare, at det sandsynligvis øger sandsynligheden for, at udlånsvæksten generelt i banksektoren kommer til at stoppe op, og derfor også en større sandsynlighed for recession, og dermed også en større fokus på det. Så det var det, den sendte rystelser ned igennem i går. Men ja, vi sidder på stolerækkerne, når vi snakker de her banker, ikke? Altså, hvor er det næste, der dukker op, ikke? Men, så det er altså låneaktiviteten, der bliver særdeles vigtig at holde øje med også fremover. Philip, en anden ting i den forbindelse handler jo også om, at renterne er steget ganske voldsomt på ganske kort tid. Noget, som måske ikke endnu er slået helt igennem ude hos de enkelte boligejere eller bolig låntager, fordi at man jo så typisk har længere lån end bare sådan lige et år ud i tiden. Hvad kommer vi til at se, der kommer til at ske der? Ja, man kan sige, det er jo en usædvanlig hurtig rentestigning, vi har haft, specielt i USA, og Europa halser efter, som sædvanligt, skulle man til at sige. Og det tager bare lang tid, før det ligesom rammer realøkonomien. Det rammer som regel hurtigere i finansmarkedet, det var det, vi så sidste år, at nogle af de her rentestigninger ramte prissætningen specielt. Og nu skal vi jo så se og vente på, hvor meget rammer det realøkonomien, og hvor mange bliver ramt. Og indtil nu så er beskæftigelsen jo fin, stort set alle vejen. Privatforbruget, det aftager, væksten i privatforbruget aftager, men det vokser dog, og med lidt mindre end inflationen. Så der er jo sådan tegn på, at hvad kan man sige, tempoet bliver trukket lidt ud af maskineriet, og noget af det skyldes jo de her rentestigninger og inflationen generelt, som æder købekraft. Så long and variable lags, som man siger på pengepolitik, det gælder også bankernes udlånsaktivitet. Hvis det ligesom bliver set som en del af en stramning af de finansielle vilkår, det tager noget tid. Og hvorfor gør det det? Jamen det er jo fordi, det er jo først, når der er en eller anden virksomhed, der har brug for penge og går ned i banken og finder ud af, at de kan ikke få forlænget det lån, de havde troet, de kunne få forlænget, fordi banken ikke har deposits nok til at kunne sende videre til den virksomhed, så skal de til at finde ud af, skal vi så gå i et marked, er vi ikke store nok til det, så skal vi finde en eller anden privat portefølje af folk, der gerne vil låne til os og betale ekstra for det. Det tager bare utrolig lang tid. Jeg har set Goldman lave nogle papirer, der taler for, at det går hurtigere denne her gang, end alle tidligere konjunkturer, og så har du omvendt sådan nogle som Fed, hvis man lytter på dem, der er jo åbenlyst i deres kommunikation, siger, at nu kan det godt være, at vi er ved at være der, hvor vi skal give markedet tid til at fordøje de renteforholdelser, vi har lavet. Mm. Så det er jo sådan anyone's guess, og det er også derfor, at markedet render lidt rundt i vildredet, og det ene øjeblik, så er alle bange for recession, og det næste, så er man ikke bekymret for noget som helst. Mm. Og det tror jeg faktisk, at hvis vi kigger på reaktionen i går, en ting er, hvad der sker i First Republic Bank, der bliver ved med at tabe deposits, så var det måske mere et udtryk for, at der har været utrolig meget ro på markederne, vi er steget rigtig meget i år, og så skal der bare ikke så meget til, ligesom at balancen tipper over i den anden ende af båden. Så selv en lille begivenhed, som First Republic Bank og UPS regnskab, som indikerede lidt sværere vækst i verden, det får markedet til at bevæge sig. Og det var jo faktisk halvlederindekset, der var det svageste i USA, altså nede 4% eller sådan noget, ud over regionalbanker, i går. Og det er jo ikke et af dem, der ligesom var eksponeret til den event, men jo et udtryk for et sted, der måske var lidt crowded, fordi det steg rigtig meget i år. Mm. Så det var mere sådan en bare traditionel risk-off. Statsrenterne faldt, guld steg, kobber faldt, Kina solgte af. Altså det hele fik ligesom sådan en risk-off-stemning i går, i hvert fald ind til aftermarket-regnskaberne, hvor amerikanske futures så ligesom lige siger, det var godt, at der ikke på grund af så værre ud. Den kan vi lige komme ind med. Ja, altså, der sker rigtig meget. Det er jo gigantisk store kræfter, der kører rundt i økonomierne lige for tiden, og det er jo også derfor, som du siger, Philip, vi ved ikke helt, hvor alting skal lande, og så skal der måske ikke så meget til at rykke den ene eller den anden vej. I England, der så jeg, at en af topøkonomerne fra Bank of England, han var ude og sige, at vi simpelthen er nødt til at acceptere, at vi alle sammen er blevet fattigere. Altså, vi er nødt til at simpelthen at leve med den her inflation, og det nytter ikke noget. Hvis vi alle sammen bliver ved med at forbruge, som vi har gjort tidligere, så kommer inflationen ikke ned. Så altså på en eller anden måde, så ligger det på os. Så er der nogle politikere, der skal holde op med at sende checks ud til folk. Præcis, men det ligger på os alle sammen skuldre på en eller anden måde. Men også i UK, at han er jo nok ude og forklare britterne også, at Brexit var nok ikke en god idé, så forvent at blive fattigere i fremtiden, ikke? Altså, ja. Du ved, der er ikke nogen vej ud af den der. Inflationen er stadigvæk 10% det år, så vidt jeg husker noget af det nabolag. Vi kan lige sige her også, inden at vi går videre fra centralbanksnakken, at Rigsbanken de kommer med en udmelding her kl. 9.30. Det holder vi selvfølgelig også øje med her i Millionærklubben. 9.30 lander der altså tal for dem, og de fortæller, om de har tænkt sig at gøre et eller andet med renten. Markedet forventer, at de sætter den op med 50 basispunkter til 3,5. Michael, regnskaber fra Danmark i dag, Novozymes og Ringkøbing Landbobank. Det sidste vidste vi vel egentlig det hele af, eller hvad? Ja, åbenbart ikke, fordi aktien falder 7%, så vidt jeg lige kan se. Men ja, de fastholdt guidance, og det var en gentagelse af alle de der ting der. Så du ved, jeg ved ikke, om der ligger lidt på bankaktierne i dag, der er lidt efter ved det, der skete i USA i går. Jeg synes ikke umiddelbart på de store. Det er Nordea og Danske Bank, der ligger i toppen, men jeg kan godt se, at Jyske Bank bliver ramt lidt. Så det ved jeg. Ja, nu læste jeg det her regnskab igennem, du ved. Ja, det jeg kunne ikke lige se, at der var de helt store, eller læste igennem. Så meget tid, som vi nu havde, før vi skulle ind i det her radioprogram. Så jeg kan ikke lige umiddelbart finde en årsag der, men der kan jo ligge nedenunder, men jeg tror måske bare mere, at det er sådan lidt en reaktion på den der. Okay. Novozymes, også en af de mere faldende aktier i dag, på trods af et solidt første kvartal, men så heller ikke mere end det. Altså, de lander i den øvre ende af deres guidance-interval her i første kvartal, som jeg tror nok, de havde indikeret skulle være lidt lavere. Vi har også kørt lidt op her på det sidste, for vi er faktisk ret godt Christian Hansen-regnskab. Jeg tror måske, der havde været lidt større forventninger bygget ind den her. De ændrer ikke deres guidance nu. Noget af det, der trækker det, kan jeg også se, at det er biofuel, altså du ved, det her etanol-segment blandt andet. Og der er der jo faktisk i det her gældsloftforhandlinger, der er der jo faktisk, at man er ude at sænke ret store tilskud til den der biofuel, hvorimod der er nogle andre områder end Ozan, så du ved, det kan godt være, at det her ikke helt kan fortsætte. Det kan godt være, at der er lidt nervøsitet ind omkring det her. Men en margin, der ligger inden for den her guidance range, et første kvartal, der ligger inden for den her guidance range, noget af det er trukket af lager reguleringer inden for deres human og animal health, så altså, du ved, havde du spurgt mig om min reaktion, så havde jeg sagt 0, du ved, på regnskabet, ikke? Men nu tigger den lille bitte smule ned. Der var ikke sådan et eller andet, du ved, der i hvert fald, jeg tror, der kunne excite investorerne i det her regnskab. Men solidt, men den tigger nedad her fra morgenstunden af, så og de er vi ved at være lidt over den her periode, du ved, hvor altså, de første regnskaber, de første indikationer af regnskabssæsonen, de har jo været sindssygt stærke, ikke? Altså, du ved, så det har vi jo handlet ind på. Så det at komme nu, jamen så er barn måske sat en lille bitte smule højere, uden at vi skal stå her og panikke eller noget som helst over. Er der noget i det her regnskab, når nu aktien den falder? Man skal ikke træde meget forkert i de her tider. Nej, vi har fået sat den bare lidt højere, fordi vi har fået en relativt stærk, altså vi har fået relativt god kursperformance ind i regnskabet, har egentlig også været relativt stærk. Vi har fået mange gode præindikationer. Vi har fået alle banker, der har været ude og løfte deres guidance, så kommer man med regnskabet. Altså, det er jo svært at køre videre, hvorfor den lige skal falde, det kan jeg ikke lige helt, det har jeg i hvert fald ikke fundet i det der regnskab ved at læse den 5 minutter. Men barn er sat en lille bitte smule højere her gående ind i resten af regnskabssæsonen. Vi ved godt, at den bliver relativt god, og det er jo så der, barn er sat nu. Og Novozymes, som jo er ved at gå sammen med Christian Hansen, det bliver Novozymes navnet, der fortsætter, hvis de ellers får lov til at gøre det. Michael, hvor lang en proces er vi ude i her? Hvornår ved vi egentlig, om og de får lov til at... Foråret næste år, så tror jeg, så har man været alle konkurrencemyndighederne igennem og fundet ud af, hvad skal man frasælge, og hvad skal man gøre for de her ting, ikke? Altså, du ved, så nu har man fået godkendt aktionærerne, så en gang i foråret ved jeg skyde på, at det er der, vi ved mere, og det kan jo så igen blive udskudt, ikke? Fordi så kan der jo være et enkelt lille land som UK eller sådan et eller andet, der siger, jeg synes, de bliver lidt for store på det område her. Og så skyder det jo muligvis 3 måneder. Altså, det er sådan, det er, når det er de der konkurrencemyndigheder. Ja. Men foråret har de selv indikeret, så skal vi ikke gætte på det godt bud. Et lille bitte land i UK. Ja, så fik jeg sagt det. Nå, okay, fair nok. Når man er i 127 lande, ikke, så er det jo irriterende, at et land skal stoppe processen op. Ikke? Det var altså de morgennyheder, vi havde valgt at bringe her i Millionærklubben. Men vi skal videre til dagens emne. Vi skal tale meget mere om, hvor at de herrer her i studiet, de ser, at markedet skal på vej hen. Der er altså også nogle her i studiet er en lille bitte smule bekymret, men det kan du altså høre mere om lige om lidt. Ja, måske skal man være en lille bitte smule bekymret hele tiden, eller i hvert fald på vagt, når man beskæftiger sig med investeringer, som vi altså gør her. Philip, du har gjort dig nogle observationer ude på markedet, som jeg var inde på til at starte med. Så sagde du altså til mig, da vi lige fangede hinanden til i går, at det var make or break lige nu. Hvad er det sådan, du venter på, der skal komme af signaler, før end du ved, om det så bliver make eller break? Jamen, det er jo særdeleshed de her store tech-selskabers regnskaber, der er vigtige, og der fik vi Microsoft og Alphabet i går, som er pæne. Altså, de slår begge to med forventningerne på EPS og bundlinje. Og det EPS, som betyder... Altså indtjening per aktie. Yes. Og det er cirka i samme størrelse som det gennemsnit, vi har set for alle de andre selskaber. Men fordi de er så store i indekset, så er det jo vigtigt, at de leverer. Og også fordi de er steget en del i år. Og det skal vi også se fra de andre, der kommer. Meta og Amazon og hvad de nu hedder alle sammen. Meta kommer i aften, ja. Ja. Amazon torsdag. Mm. Og man kan sige, at markedet har måske lidt priset ind, at der er en recovery på vej, eller en bedring på vej i økonomien og i mange af de her selskabers forretninger. Og det skulle de jo så også gerne vise, kan man sige. Og hvis man nu tager Alphabet som et eksempel, så har de skuffet på top og bund de sidste 4 kvartaler, og nu skuffede de ikke. Og det er jo sådan burde være en form for lettelse. Så jeg er faktisk lidt overrasket over aktien i aftermarkedet. Ikke ser ud til at gøre det bedre, men altså, den er vel tæt på unchanged, tror jeg. Ja, en lille smule op. 1,7 op. Den startede med AI-kampen på telekonferencerne. Det er det korte svar. Den startede lynhurtigt med at stige 4,4%, har jeg noteret, og så sluttede den altså op 1,7 i eftermarkedet. Microsoft, som jo altså kom op 8,5% i eftermarkedet. Det var altså en klar sejr til Microsoft. Og det er mere, om vi måske tænker på Microsoft som være sådan gammel tech, eller sådan noget, der er ved at være sådan, i løbet over ende af nogle af de andre hurtige, friske tech-selskaber derude. Det passer sig åbenbart. Det tænker på den som gammel tech. Hvis vi ligesom skal gribe ind i regnskaberne, ikke, så kan vi jo ligesom sige, at Microsoft, nej, det var stadigvæk faldende vest inden for deres cloud-segment, altså. Men en indikation af, at vi er ved at se en udfladning i det der hedder enterprise software, altså du ved, når virksomheder investerer i software, og det var også lidt det, de indikerede, og det var ligesom det, den fik sin første 4% på. Alphabet det samme, jo nogle lidt andre årsager, deres søgemaskine jo ufattelig stærk, altså du ved, når du skal bruge en reklamekrone lige nu, og du vil have en effektiv salgskrone, så bruger du Google søgemaskine, YouTube lidt mindre, som jo er det der reklamemarked, og så har de faktisk også en cloud-division, som begynder at prøve at bide de andre store i haserne, og den vokser rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Så der var de jo selvfølgelig stærk. Det kan man så sige, begge aktier 4% op, bedre end ventede resultater. Det var jo vigtigt, det her. Vi havde fået forventningerne banket helt i bund, endelig. Og nu begynder de, at de kan overkomme de her ting. Og de indikerede egentlig også et okay, sådan nogenlunde gående fremad. Så kom vi jo til telekonferencerne, og der er det jo AI-krigen, der ligesom skulle stå sin, ikke? Altså... er Bing Search, altså det, at de inkorporerer det her AI-language-søgning i det der. Vil det tage noget fra Google, altså, som jo er fuldstændig dominerende på det her søgemarked? Ikke? Og ja, de kom bedre ud af det. Microsoft fik meget bedre forklaret, hvilke forretningsområder de kommer forventer at vokse på inden for relativt kort tid. Vi har altid snakket om det her AI. Jeg står her og advarer. Du kan altså ikke se det i nogen vækstrater, før vi er et stykke henne. Måske i 24-25, ikke? Men Microsoft indikerede faktisk, fordi de har kunderne, de har dataene. De har det allerede begyndt at inkorporere de her ting, at de tror faktisk, at du ved, at vækstbilledet faktisk er allerede ret kort efter, vi vender på dem. Og Bing Search, hvorimod... Googles topchef, eller Alphabets topchef, der, han var sådan lidt mere vag i det. Han var helt sikker på, at hans søgemaskineforretning skulle nok fastholde det her, de skulle nok inkorporere det her. Men investorernes dom var rimelig klar, at den her helt perfekte maskine, de har her, som er optimeret til den gamle ikke-AI-verden, som de tjener sindssygt mange penge på, kommer de til at skal forandre i fremtiden, fordi så er nogen som Microsoft og sådan nogen går ind og forstyrrer dem. Ikke? Og derfor, vi ved ikke, om det sker, Du kan ikke se det endnu, fordi det er jo slet ikke sket endnu, men investorerne er nervøs, og det var derfor, Microsoft er nu tilbage som den der... Når vi altid bliver spurgt her, også der spørger om enkelte aktier, så siger vi, hvilken tech-aktie skal jeg have? Du skal sandsynligvis have Microsoft. Ikke? Mm. Altså, det er bare the stables of the stables i verden lige nu. De har alle kunderne, de har alle de her muligheder for at vokse. Ikke? Og det var bare det, de understregede i går med det her regnskab. Men det interessante er nok, vi står her og snakker om, vi tror, økonomierne skal nedad. Det, der ser enterprise software, ser måske ud til at være countercyklisk, at der var et stort fald her i, mens økonomierne egentlig havde det okay, og de begynder måske allerede at vende. Det vil sige, at virksomhedens investeringer bremsede op meget, meget før økonomierne bremsede op, og nu begynder tingene at vende. Og det var det første lille spæde positive tegn, vi fik fra Microsoft på det her. Og det er jo sindssygt vigtigt, ikke? Fordi det er tech, der har trukket stigningerne. Det må man sige. Men Philip, tør du også synge med på den sang, at vi måske er tæt på en bund i de der tech-selskaber, at det er sådan, det går fremad nu. Nu kan vi begynde at se nogle optog herfra. I den fundamentale del af forretningen. Det er svært at se. Altså det, jeg tit gør, det er på at kigge på, hvad siger sådan nogle makroindeks om branchen. Og når jeg kigger på eksporttal fra nogle af de asiatiske lande på elektronikdele og på rampriser, så viser de ikke rigtig den her bedring endnu. Det burde de jo nok, hvis der var noget, der var ved at tække op. Men det kan da godt være, det kommer. Man kan også, hvis jeg lige hurtigt skulle tænke over det, som Michael sagde her. Jeg tror mange, vi har jo alle sammen talt, også Michaels mor, om recession de sidste 9 måneder. Det fortalte han, siden vi gik i studiet. I 9 måneder, og virksomheden har forberedt sig på det, og måske holdt lidt igen. Men fordi privatforbruget jo har holdt sig rimelig pænt, der har ikke været en stor effekt af inflationen på privatforbruget lidt harder. Det begynder at komme nu, vil jeg så sige. Så har virksomheden ligesom måske sådan været lidt for tidlig på nogle af de der besparelser. Nogle af virksomhederne i hvert fald. Og så kan det være, at de bliver nødt til at ligesom tage nogle nye, opdatere nogle softwarelicenser, eller hvad det er. Men spørgsmålet bliver jo, om beskæftigelsen holder sig, og privatforbruget holder sig. Altså indkomsterne holder sig. Hvis det er spørgsmålet, hvad er svaret så, Philip? Ja, det er jo så anyone's guess. Men jeg kigger mest på USA, fordi det plejer at være dem, der bestemmer, om hele verden går i recession eller ej. Europa kan godt have en recession for sig selv, uden USA gør, men det er sjældent, det virker den anden vej. Og når jeg kigger på USA, så synes jeg, vi har aldrig haft den stigning, vi har haft nu i fortsat dagpengesøgende, eller det hedder continuing claims fra bunden, uden vi er endt i en recession og en pænt stor aktienedtur. Det, der er problemet med det argument, er, at niveauerne er forskellige fra hver recession. Altså, hvad var bundniveauet af dagpengesøgende, da du startede? Og det har været på det laveste siden 60'erne eller sådan noget nu, og dengang var arbejdsstyrken jo meget mindre. Så i relativt termer er der utrolig få dagpengesøgende den her gang. Er det så stiger lidt? Er det et problem? Måske ikke, men hvis det var den eneste indikator, så ville jeg måske godt kunne se bort fra den, men der er bare en del andre af de her lidt ledende arbejdsmarkedsindikatorer, som viser samme opbremsningstegn. Hvis du spørger små virksomheder om deres planer for at ansætte nye folk, så falder den støt og roligt. Hvis du kigger på arbejdstiden, falder den støt og roligt. Ikke til for roligt niveau, men støt og roligt. Hvis du kigger på midlertidige jobansættelser, falder støt og roligt. Så der er sådan mange af de her, og det er jo det, Fed vil gerne bremse arbejdsmarkedet, der var glohit, fordi inflation, lønstigningerne er for høje, og det skaber inflation. Mm. Så det er jo sådan lidt, hele formålet med de pengepolitiske stramninger, vi har set, det er at køle arbejdsmarkedet af. Og kan man køle det af lige præcis til grøden og lunken og klar til at spise, eller går den hen og bliver iskold lige om lidt, så vi bare skal sidde og hugge i den med gaflen og ikke kunne få noget op på skeen. Nej, men overnight oats, det er meget moderne for tiden. Ja, det er rigtigt. Kold morgen. Okay, ja. Prøv at høre her. Hans Revsbæk, han skriver faktisk lige præcis ud på Facebook, at det bliver sådan et endnu et program, hvor vi skal høre, at den nært forestående recession, den er, at den ligger lige om hjørnet. Altså, kan I ikke godt mærke det selv? Altså, jo. Det er ikke også lidt træt af at stå og sige, det kommer lige om lidt, den der recession, og så når vi en måned længere frem, og så bliver I ved med at sige, det kommer lige om lidt. Hold op med at spørge, lad os snakke enkelt aktie. Så. Nej, men jo, altså, du, det er ulven kommer. Det har vi hørt i 9 måneder nu. Mm. Og næste regnskabssæson, den bliver altså hård. Nu står vi her, og den bliver egentlig meget god. Ikke? Ja, altså, til sidst så holder vi op med at tro på, at ulven kommer, og så sidder den og så kommer den ikke. Ja. Altså, problemet er lidt, at jeg vil også sige lige nu, altså du ved, jeg tror vi er lidt biased, vi tror på den, og derfor søger vi informationerne, der fortæller os, den skal derhen. Hvis vi skal være helt ærlige, så er dataene lige nu, jeg synes, de peger der. Ja. Men de peger og det går bare langsomt. Ikke med, ja, det er meget, meget langsomt. Og skulle du ligesom lave sådan en vægtskål, ikke, så er det altså ikke sådan, at nu prøver jeg at fise nogle bare billeder sige, altså, vægtskålen er meget lige. Mm. Altså, du ved, den tipper lidt til den her side. Recessionerne kommer jo aldrig, når vi forventer dem, for så ville man jo gøre alt, hvad man kunne for at undgå det. Så de kommer altid, når vi ligesom har sagt til os selv, at ulden var der slet ikke, men det var den så. Den havde bare ligget på lur. Og det, der egentlig foregår, det er, at det er ligesom en ikke-linær proces. Altså, det går stille og roligt, støtter roligt, måske med afmatning, og lige pludselig, så sker der noget, der ligesom skaber, hvad kan man sige, konveksitet i afmatningen. Så accelererer afmatningen på grund af et eller andet. Og nogle gange, så er det nok, at det er investeringer eller boligmarked, der starter den bevægelse, og andre gange, så kommer det fra noget andet. Det, der er helt sådan unikt denne her gang, det er jo, at forbrugerne har været godt polstret, fordi de har fået en masse checks under corona, og de har faktisk været robuste til noget af den afmatning, der har været. Og den anden ting har været, at hvis du kigger for eksempel på byggesektoren i USA, så har man været utrolig lang tid om at få færdiggjort huset, som man har påbegyndt efter corona. For det første tog det lidt tid at komme i gang, da man begyndte at genåbne, fordi der var ingen af os, der vidste, skal vi tilbage i lockdown, skal vi ikke. Så der er et utroligt stor mængde boliger til salg i USA, som ikke er færdiggjort, hvor folk jo stadig er beskæftigelse. Men alle de her boliger, de bliver jo ligesom gradvist færdiggjort de næste par måneder, og så skal du altså se en pænt stor acceleration i nye boligbyggerier, for at de der mennesker, de får jobs. Og det tror jeg ikke, man får. Og det vil sige, så begynder vi at få ledighedstal i byggesektoren, som går op, og det payrolls-rapporten, altså den store ledighedsrapport, jobrapport for USA, sidste måned var det første gang i den her konjunktur, eller i den her cykel, hvor vi så antallet månedlige ledige i byggesektoren steg. Og det samme så vi i retail, og det samme så vi i manufacturing. Og det er de tre sektorer, der normalt driver skift i beskæftigelsen. Så nu har vi fået en måned og en svale gør ingen sommer, eller hvad man siger, men der er de der små tegn over det hele. Det går bare langsomt. Mm. Så det er sådan mere sådan en boiling frog syndrome, eller hvad man kan sige. Mm. Vi bliver langsomt kogt, og lige pludselig fandt vi ud af, at vi var døde. Ikke? Okay, hvis det sker. Det, jeg tror, vi kalder den på, det er jo det her med, at vi har ikke haft brug for at låne noget. Det får vi snart. Vores penge er ved at løbe tør, ikke? Altså, du ved, men man har jo masser af penge, man er jo arbejde, ikke? Altså, så det er det der knæk med, at lige pludselig skal du til at låne noget, som du ikke kan få lov til at låne, og det begynder at føde ind i økonomierne, ikke? Og så skal vi have det her negative arbejdsløshedstal, der ødelægger det her, jeg kalder det sådan, så glasseknuses hos investorer og hos dig og mig om, at det her, det kommer vi ikke nemt igennem, og så begynder tingene lige pludselig at sætte sig. Så du ved, jeg har jo sagt, at jeg opgiver den, hvis jeg ikke inden for de næste 2 måneder har fået et non-farm payrolls, der er negativt, ikke? Fordi på en eller anden måde, hvis det aldrig, du ved, kommer, så må jeg opgive min tese om en recession. 2 måneder, det er noteret, Michael. Det er onsdag i Millionærklubben. Sveriges Rigsbank har lige sat renten op 50 basispunkter fra 3 til 3,5%. Og jeg har altså besøg af Michael Friis Jørgensen og Philip Jagt, og vi taler altså om markedsstemningen derude. Du kan være med, du kan blande dig i debatten, eller sende spørgsmål herind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Bare lige en hurtig, umiddelbar reaktion på højere renter i Sverige. Er der nogen af jer, der vil byde ind på den? Giver det mening? Er det nok? Der er mange, der har sagt, strateger og aktiechefer og andet godt folk, økonomer her. Det er jo en økonomi, der har det svært, og hvor boligmarkedet er ret hårdt ramt af de der stigende renter. Så det er jo et meget godt billede på det, vi egentlig står og taler om, der langsomt sker alle mulige vejen. Mm. Ja, altså det er jo det her med, at Sverige, synes jeg, er en unik case. Vi så fra Australien faktisk, at inflationen faldt, og nu piller man forventninger ud omkring det. Så se dem lige. Så lad os lade være med at overfortolke Sverige. Mm. Sverige er ikke særlig godt, vel? De har et boligmarked, der ikke kan klare stigende renter, og de er nødt til at hæve renterne. Det er den svenske krone er vel en meget god understregning af, når vi overkøber godiser i Malmø, at det ser lidt tungt ud. Men lad os lade være med at overfortolke på det en eller anden. Du vil sige noget? Jamen, jeg vil gerne sige noget der, fordi nu fik vi det her spørgsmål om, skal vi nu høre på recessionssnak igen? Mm-hmm. Og det er jo en ting, hvad der sker i økonomien. En anden ting er, hvad markedet priser. Altså, hvor er vi henne? Vi kom fra, hvor langt var vi nede sidste år i oktober i S&P 500? 3650, 3630, nu er vi 4100-ish. Altså, vi priser noget helt andet, end vi gjorde der. Så der priste vi måske også lidt mere end 50-50 chance for en recession inden ret længe. Der er sket mange ting, der gør, at det ligesom hele tiden er blevet rykket ud, og derfor er vi ved at være trætte af at høre på det, men prisningen er markant anderledes. Og det efterlader jo en rigtig dårlig balance mellem, hvad er sandsynligheden for, at det trods alt kommer til at ske bare lidt senere, end Michaels mor havde regnet med sidste år og andre. Hun er jo tilsyneladende dygtig, altså fordi de fleste økonomer havde det kaldt, ikke? Så hun er jo en økonom. Ja, hun ved noget om økonomien. Alt det, hun får at vide fra Michael. Så derfor synes jeg, at man skal passe på med at sidde hjemme i kaffestuen derhjemme og sige, skal vi nu høre på en snak om, at det hele går langsomt igen? Prøv at høre, danske aktier, hvis kigger på MSCI i Danmark, jeg har det ikke lige for C25, de handler jo til PI26 MSCI i Danmark, ikke? Hvis jeg er i mødet i en marked, kan du få til en price earnings på 12, bare til sammenligning. Der skal eddermame leveres noget vækst, ret stabilt. Og så siger man, nå, men Novo leverer jo altid, og det er kører for dem, ikke, med det her fedemiddel. Ja, ja, men hvis du kigger historisk, så kan man sige, at der kommer også noget indtjening for insulin, og insulin, det kommer via din arbejdsforsikring i USA, hvor du får tilskud til at købe det, som betaler for det. Og hvis folk lige pludselig mister arbejde, så har de ikke den forsikringsdækning, og så går de ned i produktkvalitet, og så falder indtjeningen for Novos insulinben. Og så kan det være, at nogle af de rige, der køber de her slanke ved gode medicin, de også lige venter lidt med at tabe sig til efter. Du ved, så selv sådan en aktie som Novo, som er, altså, og det kører for den. Altså, jeg har ikke noget ondt over at sige om Novo, og det, de leverer på Wegovy, er helt fænomenalt. Og det overstiger jo alles forventninger, inklusive deres egen. Men man skal bare ikke tro, at de er sådan immune over for, når hvis ledigheden kommer til at stige inden for de næste 2 måneder. Det er alligevel boldkald, vil jeg sige. Fordi... Jeg ved det godt, men jeg, på en eller anden måde, så er jeg jo nødt til at sætte mig en eller anden kant. Jeg tror, det der er vigtigt at forstå her, luk ørerne til, om du tror på recession, eller også, du skal ikke lukke ørerne, men du kan lytte op, men du skal have din egen holdning. Det, du kommer ind på, det er jo sådan set det væsentligste. Det er jo, vi kombinerer den her med hvad markedet er priset ind, ikke? Og det er der, jeg kommer i større problemer, for jeg synes, vækstskålen, den, altså jeg hælder det over imod, men det er altså ikke, du ved, med at jeg står her og siger, at den kommer vel. Altså du ved, men mit problem er, at markedet er jo ikke priset til at give mig nogen stor opside i tilfælde af, at jeg tager, altså du ved, i tilfælde af, at det går godt, så er min opside ikke ret stor. Altså det er sådan, markedet er priset lige nu, ikke? Altså du ved, og når du står i sådan en situation, hvor du ligesom siger, der er usikkerhed, og markedet ikke rigtig giver dig en markant opside for, at det skal gå godt, jamen så er det jo, at man skal overveje at være lidt mere forsigtig som investor. Ikke fordi du ved, hvad der kommer i fremtiden, men der er en faktor, du altid ved, det er prissætning. Aktier handles hver sekund, så der er et priselement, der fortæller dig om, hvad er dine afkastmuligheder gående fremad, og hvis de er lave, samtidig med, at der er stor usikkerhed, så skal du være forsigtig. Ikke fordi vi ved, hvad der sker i morgen, ikke fordi vi ved, der kommer en recession, men fordi når vi kombinerer de to ting, og det var sådan set bare det, du sagde, at ja, selvom jeg tager fejl, hvad er så min opside, ikke? Altså, når den ikke er markant, ikke? Altså, du ved. Og det er nok det, der er det største problem i aktiemarkedet lige nu. Og det er det, man skal huske på også derude selvfølgelig, for der er ikke nogen, der ved, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Heller ikke jer. Og jeg synes faktisk heller ikke, der er nogen af jer, som arbejder professionelt i den her branche, der render rundt og påstår, I ved, hvad der sker i fremtiden, til trods for, at der er nogen, der mener det derude ved højtalerne. Det er jeg godt med på. Men til gengæld, så er I måske gode til, det burde I i hvert fald være gode til, at vurdere en risiko. Det er jo sådan set det, I er ansat til at kunne. Philip, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til nogle af de ting, som du bragte på banen, da vi talte sammen i går. Blandt andet har du observeret, ikke fordi du er den eneste, der observerer det, men du har i hvert fald lagt mærke til den her meget lave volatilitet, som der er i markedet lige for tiden. Hvad betyder det overhovedet? Volatilitet betyder jo de daglige kursudsving, hvis det er det, du spurgte til. Ja. Og der kan man kigge på observeret volatilitet, altså hvad er udsvingene for eksempel fra luk til luk hver dag? Eller og man kan også kigge på, hvor meget svinger markedet inden for dagen. Eller også så kan man kigge på det, I tit taler om her, en VIX, som er det, som de forventede udsving i markedet over de næste 30 dage. Så der er forskellige mål at kigge på. Og det, jeg har kigget på og tit kigger på for at sammenholde med, hvad VIX ligger i, det er, hvad er den realiserede volatilitet de sidste 10 dage. Er den væsentlig lavere en VIX, så trækker den jo ligesom alt andet lige VIX ned. Så skal der ske et eller andet for at den prisen for at købe beskyttelse, som VIX jo er, at den ikke bare kører nedad. Og det, der er sket den sidste måneds tid, det er den realiserede volatilitet, altså de realiserede udsving i amerikanske aktier, har været ekstremt små. Jeg tror, vi er nede på under 10% over de sidste 10 dage. Og det er i usædvanligt lavt. Og specielt usædvanligt lavt, når dygtige mennesker, som Michael og hans mor, siger, der er 50-50 for en recession. Du kan ikke lide det. Jeg elsker det. Men jeg vil bare sige, hun har nok kigget på de der... Enten så har hun kigget på rentekurven, fordi den vil nok sige tæt på 100% sandsynlighed for en recession. Eller også så har hun kigget på NY Fed's Recession Probability Index, som er det højeste, det har været siden finanskrisen, tror jeg. Omkring 60%, ikke? Så hun er virkelig skarp, ikke? Ej, du tager en menneske. Jeg bliver nødt til at møde hende. Og der vil jeg så også lige sende en tanke til min mor, for hun havde fødselsdag i går, ikke? Og jeg har ikke længere. Nå. Så jeg er nok sådan lidt drød. Ja, fair nok. Nå, men hvad er det signal om? Men når realiseret volatilitet er så lav, så er det jo, fordi markedet er usikkert om et eller andet. Altså, der er hverken gode nyheder eller dårligheder, der rigtig kan få det til at rykke. Og der findes det her at sige, at stability breeds instability. Altså, ro og stabilitet skaber ustabilitet. Blandt andet, fordi den her ro skaber en følelse af tryghed, så tager folk lidt ekstra risici, end de måske burde. Og når der så sker noget, så bevæger markedet sig. Og First Republic Banks regnskab og UBS regnskab i går, var måske et eksempel på, ikke noget, der burde have været kæmpe events, og det blev det heller ikke, altså 1,5% ned, men det er lang tid siden, vi har haft en bevægelse. Ja, den passer i hvert fald ikke med 10% realiseret volatilitet. At det lige pludselig kan skabe noget. Og det er det, hvor jeg ligesom siger, det her, det ser phony ud, ikke? Og hvis ikke det er falsk, altså hvis det er rigtigt, så burde man også se, så bør sådan noget som cykliske aktier måske klare sig godt. Det gør de ikke rigtigt. Altså, så hvorfor kører markedet ind i noget her, som om der er ro og alt er godt? Men med det andet ben, så sidder de alligevel og siger, at det holder jo ikke. Og det samme gælder nu det her, vi taler om med, hvor mange aktier driver kursstigningerne. Det er 10-20 aktier, der driver og har drevet alle kursstigningerne over. Og kigger du på det gennemsnitlige amerikanske aktie, medianaktien, så er den ikke op. Altså, det er de store, der har trukket det. Det passer jo heller ikke med en økonomi, der har det super godt. Og så den store ubalance, obligationsmarkedet, du ved, der nu priser ind, at vi skal sænke renterne, hvad, 6 gange før sommeren, er det 150 basispunkter? Altså, det er recession, ikke? Altså, det er det eneste, der kan drive renter fra en centralbank sådan derned, ikke? Så du har jo et aktiemarked, der siger, ah, det er jeg ikke helt sikker på, og et obligationsmarked. Og de to markeder er jo verdens største markeder, der står og kigger hinanden i øjnene og siger, vi er meget uenige. Det fortæller også noget om, du har et marked her, der er et godt marked, hvor der er to, der slås lidt om, hvad prisen skal være. Mm. Og her der er ikke rigtig nogen, der ved, hvad prisen skal være, så der er stort set ikke noget, der foregår ikke nogen efficient prissætning. Men så, altså, vi private investorer, vi kan jo godt lide, det går altså stille og roligt, skal det bare gå op. Det kan vi da alle sammen godt lide. Men betyder det faktisk, at vi faktisk bedre stillet, hvis der var sådan lidt mere prisudsving, der er lige nu, fordi det simpelthen er for usikkert, hvad vej er tingene skal? Ja, det, jeg tror, du skaber en større robusthed i markedet, når der er lidt større udsving, hvor du bliver mere eksponeret mod de her shocks, der ligesom kan eskalere, når der så sker noget. Og når jeg så kigger på realiseret volatilitet, så prøver jeg ligesom også at sammenholde det med, men er der sket noget her, som bør retfærdiggøre, at udsvingene er så små? Det kunne for eksempel være, hvis indtjeningstallene ved regnskabssæsonen, de er bare super gode, de er så åbenbart ikke gode nok til at løfte, de er heller ikke dårlige nok til at sende det ned. Har det nogen relation? Der vil jeg bare sige, når man kigger på det, så er det ikke et klart tegn, og når jeg kigger på, hvad der sker på indtjeningsestimaterne, altså som jo burde køre op, når selskaberne slår forventningerne, men det gør de ikke, og det gør de ikke, fordi guidance er super usikker stadigvæk, det man siger om fremtiden, så faktisk så kører indtjeningsestimaterne ned, og jeg tror, de kommer til at fortsætte med at køre ned, fordi de er slet ikke blevet sænket for Q3 og Q4, man har kun pillet lidt ved Q1, og så har man ikke sænket de der, så der ligger en implicit øget vækst fra Q1 og ind i Q3 og Q4, som kræver en pænt stor acceleration i økonomien. Og det er bare ikke det, man ser. Når man kigger i alle de hårde nøgletal for privatforbrug og sådan noget, så er det mere sådan en... Michael, vil du og din mor måske også skal hellere se meget ved, op og ned? Hun snakker kun recession. Nå, hun snakker ikke aktie. Højere volatilitet, vil du også gerne se det? Ja, du ved, da den var ramt 16, så sagde jeg simpelthen, skal jeg i min millionærklub, skal jeg købe det der VIX, selvom det er noget lort, det er noget ETF, det er skidt at være i. Fordi, altså, jeg sad simpelthen og kiggede på, og jeg ved godt, VIX kan vi ikke længere bruge, og det er jo derfor, VIX nu vil lave et bedre indeks, der måler de her zero-day options. Altså, du ved, markedet er jo præget af folk, der kun placerer deres penge en dag i aktiemarkedet, og derfor skal man ikke købe forsikringer, og derfor er det blevet et dårligt indeks. Så du ved, selv der fik jeg lov til, at ja, det skræmmer mig hver gang, at volatiliteten kommer herned, hvis der ikke er andre tegn på, at volatiliteten skal ligge hernede. Ikke? Altså fordi det er det her, som der skaber det her, som Philip han siger. Mm. Bum, der skal ingenting til. Men, der skal bare lige en lille gnist til i 0-1 dages optioner. Altså det, jeg hører og forstår, for jeg har prøvet at undersøge det lidt, det lyder som om, det mere er sådan en market maker arbitrage, fordi bankerne skal holde kapital som en funktion af, hvor meget risk du har på i din, på din trading desk. Det må du simpelthen det. Lige udfolde lidt mere. Altså. Jamen, hvis du tager noget risiko i en bank, så skal du holde noget kapital som sikkerhed mod det. Og når du har en market making business, der er med til at matche køber og sælger, så har du nogle gange noget, det man kalder warehousing risk, hvor du bærer noget af risikoen ind til du får den nettet ud. Ja, for marketmakeren, det er sådan en, der har er stillet sig op. Det er købmanden, der stiller priser. Ja, præcis, en slags mailer med en køber og sælger. Men problemet er jo, at det er fint nok, det forklarer, hvorfor det er det, der behandles, og ikke nødvendigvis kun, at folk tager endagspositioner, men det udgør jo en stigende del af aktiemarkedshandel, det vil sige, alle, du ved, dem, der er institutionelle, alle dem, der burde være lange, dem, der skal stabilisere markedet, de er der ikke, vel? Altså, fordi hvis det kan udgøre så stor en andel af markedet, så er de andre der ikke, og det ved vi jo egentlig godt, fordi du kan jo bare tjene dit blod til bare at se en dag. Du kan ikke finde en, der er positiv på markedet, der ønsker at lægge lang i det her marked af alle strategerne, men investorerne køber det stadigvæk. Altså, du ved, der er et eller andet, altså, den mangler jo, og derfor er det jo sådan, at volatilitet er trykket ned. Hvis det er en stor del af handelen, jamen, så er der jo ikke så meget brug for at afdække. Så jeg forstår godt, at det er en del af forklaringen. Vi skal ikke tænke, at det er bare sådan, folk de gider sig ikke aktiemarkedet med ud af en dag. Men en stigende del af handlen på aktiemarkedet foregår via dem. Så er der jo andre, der mangler. Jeg tror også, det er utrolig fjernt, for det de fleste lytter af det her program gør. De køber vel forhåbentlig nogle aktier, og så ligger de med dem i en vis periode. Mm-hmm. Fordi der er en god idé i at ligge med den pågældende aktie. Okay, så lad os prøve at vende blikket lidt derhen. Hvad er det så for nogle aktier, man skal putte i porteføljerne lige for tiden? Og Philip, det kan godt være, at du ikke sådan er på, så meget på enkelte aktier, men du kan vel tale med om sektorer eller temaer i det hele taget. Vi har lidt et saying i den her verden. Vi plejer at sige sell in May and go away. Og det er jo altså snart maj. Det er lige om hjørnet. Det er næste uge, vi går ind i maj. Ja, jeg ved ikke. Vi har sagt det i mange år. Jeg ved ikke rigtigt, om det virker mere. Men er der noget om, at man skal passe lidt på herhen over sommeren? For aktiemarkedet kan godt være sådan lidt mere ustabil, faldende. Der er sæsonmæssigt lidt hen over sommeren, hvor der nogle gange er lidt svaghed. Men det skyldes også, at nogle af de rigtig store kursfald, vi har haft historisk, har ligget der. Så det er jo ligesom på grund af nogle specifikke begivenheder mere, end det fordi, at når vi går på sommerferie, så gider vi ikke kigge på vores telefon, eller hvad det nu kan være. Hvis du spørger mig, og det er heller ikke nødvendigvis sådan, at maj er en dårlig måned historisk. Altså, så. Og Michael, du skal forhåbentlig ikke ud og sælge en mail, fordi du har solgt ganske meget. Du har masser af kontanter på, på punkten i hvert fald. Ja. Så okay, det kom til at lyde lidt skørt. Nej, det var... Jeg har jo prøvet lidt at kalde det her, at jeg mangler en korrektion i markedet. Jeg mangler en sidste korrektion. Jeg mangler, at vi facer, at markedet skal prise på en eller anden måde den risiko, der er derude, om Philip og mig får ret, der kommer reaktionen, who knows, men vi skal have priset det på en eller anden måde, ikke? Og det er det, jeg har afventet en lille bit smule. Så jeg ligger lidt med kontanter på tingene. Så hvad ligger på din kandidatbænk? Det er vel det, vi skal, teknologi. Vi fik jo spørgsmål sidste uge, om skal jeg så short teknologi, og det sagde jeg jo, nej, det tror jeg ikke, man skal. Men lad os nu sige teknologi. Du ser jo på chips, det var ikke særlig godt i går for Texas Instruments, så du ved, din hardware-del, den er faldende. Det er det her, altså jeg kigger lidt på og skal lidt mere ind i software-sektoren, der sælger til erhvervslivet, hvis man ligesom skal sige det. Det er det ene, der ligger på min bænk. Så er jeg begyndt at købe op i Alibaba, du ved, fordi den falder ret kraftigt tilbage. Jeg forstår det udmærket, vi diskuterer geopolitisk risiko. Jeg har jo bare fået en anden case i den aktie, ikke? Altså du ved, jeg tror, den kinesiske økonomi, som folk har opgivet nu, altså rigtig stærke tal, og nu har de næsten opgivet, der skal komme opsving. Jeg tror ikke på dem. Du ved, jeg tror, at Alibaba får en meget større kapitalefficiens ved at udsplitte alle de her ting i fremtiden. Overhovedet ikke blevet presset ind i den aktie, efter de har meldt det her ting ud, eller det er blevet pillet ud igen. Så der er jeg begyndt at købe en lille bitte smule op. Herhjemme, jeg kigger på sådan noget som Zealand Pharma ind i sommeren, ikke? De kommer jo med de her fedmedata, ikke? Jeg så jo lige Goldman var ude med deres obesity-marked 2032. Ikke? Novo 10 milliarder dollars, Eli Lilly 16. Jeg tror ikke, det kommer til at passe. Og så ligger der lige et lille kagediagram deroppe. Zealand Pharma 2 milliarder. Og det er jo sandsynlighedskorrigeret, for de har jo ikke noget problem på markedet nu. Og er der noget marked, jeg kunne lide i år, så er det fedme, ikke? Vi har jagtet det i Eli Lilly, vi har jagtet det i Novo. Delvis også jagtet endelig det i Zealand. Endelig moderne. Endelig i Zealand Pharma, ikke? Men der er jo på det ADA, kommer de jo muligvis med nogle data og så videre. Så vi så den jo også i går. Nu er topchefen jo lige solgt for 10 millioner kroner aktier, så den får en slag tilbage. Så den har jeg set, om jeg skal lave som et lille sommerkald. Men ellers så holder jeg mig faktisk lidt på sidelinjen, for jeg står jo stadig der, kan jeg sige, at jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg forstår godt, I er træt af at høre mig snakke recession, eller at alle gør det herinde i det her studie her, fordi ulven kommer. Men på en eller anden måde, så kigger jeg også på, hvordan markedet er priset. Og der giver det mig bare ikke nogen gevinst ved at gå meget imod den her og tænke, ej, nu er jeg sgu blevet for negativ, nu prøver jeg et eller andet. Og derfor vælger jeg faktisk ikke sælge en May, men stay a little bit away, indtil der er et eller andet, du ved, der dukker op. Og hvis jeg skal være helt ærlig, du ved, når jeg så sidder og kigger ned over det, jeg har simpelthen ikke haft nogen inspiration til at købe noget. Altså, det skal man også på en eller anden måde have som privat investor, ikke? Som den her jo afspejler lidt. Jeg simpelthen ikke kunne finde den der, du ved, sådan, det synes jeg er spændende, eller den mangler noget at korrigere, eller du ved, den kører rigtig stærkt, fordi der er en god case her. Jeg har ikke rigtig kunne finde noget spændende. Jeg turer heller ikke Microsoft ind i det her regnskab, men jeg må nok sige ud af det, men hvis det er 8%, det er altså også rigtig meget at få for det her. Det ved jeg ikke rigtig, om jeg har lyst til at jagte. Over de næste 10 år, jo, på den korte bane. Mm. Ja, det er jo det er her i Millionærklubben i hvert fald. Ja, der er det en kort, meget kort bane. Ja, det er kun et år, så trækker vi en streg. Så det er nogle af de idéer, men jeg tror faktisk, jeg står lidt på sidelinjen og ser, kan jeg få noget, der er korrigeret? Det vil sige, kan jeg få appetit på et eller andet igen? Jeg har jo måttet sælge nogen som Lundbæk, ikke? Fordi at, jamen, det var jo sådan lidt min outer case. Jeg synes, den var lidt defensiv, den var lidt billig, og så er den begyndt at køre, ikke? Altså, det er jo ikke, fordi jeg er super forelsket i den langsigtede case i Lundbæk, nødvendigvis, vel? Så er jeg nødt til at sælge den også, ikke? Så jeg mangler sådan lidt inspiration til, hvad er det egentlig, jeg har lyst til at købe? Og når jeg har den fornemmelse, så har det som regel, du ved, nogle gange faktisk vist sig at være rigtigt nok, at der mangler ESG et eller andet ude i markedet, det ikke? Og vi står ikke her og snakker om kæmpe korrektioner, fordi vi er klar til den her recession, skulle den komme. Virksomhederne er klar. Det bliver ikke dybe fald eller sådan noget. Ja, det siger vi jo selvfølgelig altid, men det er min formodning. Ikke? Hvad, hvad taler du så? 5-10%? Ja, det tror jeg maksimalt, vi får ud af aktiemarkedet. Det er delvis priser til det, vi har forberedt os. Virksomhedernes indtjening har forberedt sig, skal måske en smule nedad, men kommer den, så står de alle virksomhederne på deres conference call, de står og siger, ja, den kunne godt komme i anden halvår. Vi er klar. Mm. Det er sådan set bedre at Q1, vi har opjusteret på, altså hvis I forstår, hvad jeg mener. Ikke? Altså, så du ved, jeg tror ikke, den bliver afgrundsdyb, hvis den endelig skulle komme recessionen. Vi skal nok lidt ned i aktiemarkedet. Så kunne jeg få den her sidste korrektion, så kunne jeg godt blive lidt mere forelsket i aktier. Philippe. Men der er jo også den mulighed, at virksomheder har brugt de sidste 9 måneder med skriverier om recessioner til at have en plan i skuffen, som de ved, hvis vi ser opbremsningen. Mm. Selvfølgelig ikke i vores virksomhed. Fordi hver eneste direktør synes jo, han er geni. Og det gør noget helt andet end alle andre, ligesom jeg synes, og jeg gør noget helt andet. Så det rammer jo ikke ham, men det rammer nogle af de andre, og hvis det nu sker, at det påvirker hans forretning, så kunne det godt være, at han skulle være klar til at finde ud af, hvad er det for en 10% eller 5%, der skal afskedes, også så han kan holde på dem, der er produktive, og som man gerne vil have på vej ud af det næste. Men Philip... og det tror jeg ikke er sket mange steder. Det er jo, som det er derude. Stemningen er, som den er. Markedet er, som det er. Og du skal jo sidde ude på din stol ude af samme funktion og finde ud af, hvad er det for nogle temaer eller sektorer, som vi synes er interessante. Er der noget, der sådan springer dig i øjnene lige nu? Altså, jeg er så heldig at have en chef, som har sagt til mig, at du behøver ikke have en holdning til alting hele tiden. Det ved jeg godt, man har, Jesus, når man... Hvad får du løn for, det mand? Det ved jeg godt, man skal der, hvor jeg var før, hvor jeg skulle gå ud og tale med kunder og give dem gode idéer, så de kunne handle. Så skulle man altid have en holdning til alting. Jeg må faktisk godt bare sidde og vente på, at muligheden byder sig. Og det gør, og det betyder, at der ikke er nogen muligheder lige nu? Jeg gik lidt kort i europæiske banker i foråret, fordi jeg synes, de kan godt være lidt cykliske, og de er blevet rigtig dyre. De har lukket meget deres valuation gap til der, hvor de burde handle. Så kom den her bankuro, og jeg skyndte mig at tage mit bet af, og ligger faktisk og lurer på, om ikke det er en sektor, hvor jeg skal gå ind i. Fordi hvis det viser sig, at jeg tager fejl, og tingene kommer til at gå godt, så kommer renterne væsentligt op. De har jo sat sig en del på noget af det uro, vi har haft, og så vil bankerne bare ligge og høste de her højere renter. Mm. Hvis det går dårligt, så er de jo trykket rimelig meget valuation nu. De handler måske 40% under, hvor de burde, hvis jeg sådan bare skal komme top of mind. Så der synes jeg faktisk, du priser noget, der mere ligner de sandsynligheder, jeg har i mit hoved. Derfor læner jeg mig til, at det kunne godt være noget at læne sig den vej. Så jeg prøver ligesom at finde, er der nogle steder, hvor man priser noget, der minder mere om det, jeg har i mit hoved, end det, jeg ser i markederne bredt set. Okay. Og så synes jeg faktisk, at Kina er en af de steder, hvor man kan sige, de har haft et par rigtig hårde år, og på vej med noget genåbning, og de er mentalt i stimulansmode politisk. Ikke i sådan i den traditionelle stimulans med boligmarkedet, men det er mere industrien og noget af tech-sektoren, som de godt kan se, dem bliver vi også nødt til at få i gang igen. Vi er nødt til at have dem i gang igen, hvis vi skal have gang i økonomien og skal have ungdomsledigheden ned og sådan noget. Så der er lidt tilbøjelighed til at sige, der kunne også være noget. Jeg er neutral Kina i min allokering nu, men jeg har faktisk været undervægtet indtil slutningen af sidste år. Så Det er noget af det, hvor jeg tænker, det synes jeg er et okay risk-reward. Yes. Det vælter ind med spørgsmål her til jer. Der er også Christoffer, som skriver, endelig en gæst, der rent faktisk forstår, hvordan markedet fungerer fedt. Så kan I jo selv bestemme, om det er den ene eller den anden. Det er min mor. Ja. Og så er der også en lytter, som skriver, siger bitcoin og guld det samme som obligationer om usikkerhed det næste halve år? Kigger I sådan meget på bitcoin og guld, og hvordan de bevæger sig, Philip, hos jer? Bitcoin kigger jeg ikke på. Nej. Det er ikke i mit investeringsunivers. Ja, men lyksaligvis. Guld må jeg egentlig gerne investere. Det har vi muligheden for. Jeg synes, det guld fortæller os, og som vi også så i går, det er jo, at der er nogen, der er begyndt at blive lidt bekymret. De afspejler et rentefald, og det her understøttet guldmarkedet. Og så, jeg forstår godt, at der er nogen, der tænker, at guld kan være lidt interessant. Altså, yes. Som et hedge i en portefølje, om det er guldmine selskaber eller guldspecifik fysisk guld. Det er jo sådan op til ens muligheder. Men der findes jo ETF'er på guldmine selskaber. Det gør der. Guld, som igen er kommet over de $2,000 per ounce. Så er der Erik, som godt kunne tænke dig at høre dit perspektiv på ASML, Michael. Mm. Og det er jo altså noget af det, som du kigger på. Ja. Vi har også fået et regnskab ud fra BESI. Ja. BE Semiconductor, som er en aktie, jeg altså hører flere og flere begynde at tale om, og det skulle jeg komme ud her til morgen. Og, nå, ja, jeg har ikke lige fået set det. Nej, det er fair nok, men lad os blive ved ASML, så den kender du da. Ja, men altså, det er jo... vi kan godt genfortælle den her. ASML kom med det her regnskab, hvor de ligesom skabte en lille bitte smule tvivl om, du ved, ordreindgang. Altså, ordreindgang var lidt til den svage side efter mange kvartaler. Faktum er dog, at du ved, at deres ordreproduktion er jo fyldt op i 2023, og sandsynligvis også i 2024. Chipsektoren derude, jamen, den har vi købt rigtig meget ind i, men den er altså lidt mere shaky. AI-delen, eller de høje efficiente chip, går rigtig godt. Du ved, bread and butter som RAM og så videre, det hænger altså stadigvæk. Vi bruger ikke meget elektronik, ikke? Så du ved, det er det, der ligesom påvirker den her. Men casen i ASML, det er jo, at du har et stort supplier-marked, så består det af $95 milliarder cirka i dem, der leverer maskiner til dem over, 5 milliarder, der leverer pakkemaskiner, du ved, når man er færdig med at producere det, det er BESI. Og så er der test, cirka 9 milliarder. Og der ligger sådan noget som Teradyne med deres testudstyr og så videre, og de danske Universal Robot. Så det er ligesom for at dele det der. Jeg foretrækker at ligge i den der 95, jeg foretrækker at ligge i den der, du ved, hvor du har en mere avanceret måde at gøre det på. Det er det her med litografimaskiner. ASML er jo den eneste i verden, der kan lave de her, når vi skal have mere og mere komplicerede AI-chips. Noget af det er software. Så du ved, du har den her strukturelle vækstdriver, at hvis AI er rigtigt, at hvis alle ser rigtigt i chipsektoren, at den er stadigvæk lidt under pres, men at den har en 10-årig, du ved, kæmpemæssig optur, jamen så ligger du bare og høster det over i ASML. Og så har du en fjerde faktor i ASML, det er jo, at vi skal have bygget to sandsynligvis infrastrukturer i verden og have en oversupply af chips, for vi kan ikke have den fra emerging market af, fordi der kommer den her chipkrig, ikke? Og derfor lever de også på den. Så det er casen i ASML. Det får du også lov til at betale for, men det har du gjort lige siden af ASML de sidste 15 år. Og det er simpelthen den her compounder-aktie, der bare giver dig det her årlige vækst i det her chipmarked. Altså, den vokser mellem 10-15%. Det er en monopolvirksomhed. Så den har kostet PE60, nu koster den PE32 eller sådan et eller andet, du ved. Så det er nu prissætningen rigtig, og det er derfor, jeg ligger i den her. BESI, og vi har ikke set regnskabet, er lidt mindre kompliceret, koster lidt mindre, men har jo vokset rigtig meget, fordi det er en lille størrelse inden for det her pakkemarked, som også er det mindste, ikke? Så skulle jeg vælge chips, så ejer ASML, overvejer snart at købe Teradyne, fordi det der, de er meget mere cykliske. Det der, når man skal teste chipsen ude i sidste ende, det er rigtig cyklisk, og det rammes lige nu, fordi at, du ved, at chipmarkedet er ikke så stærkt. Jeg vil købe noget Teradyne, og så vil jeg købe Cadence, og det er en aktie, vi kan snakke om senere hen, som hjælper folk med at gør de her chips effektive, når de skal ud i produkterne. Altså, det er meget interessant. Og det er dem, det er, den hedder CDNS. Godt. Det er de tre, jeg køber inden for chip-sektoren, og det er alle sammen underleverandører. BESI, jeg synes, det er et lidt for lille marked. Fint nok, at mange snakker om den. Den er heller ikke voldsomt prissat i forhold til deres vækstrater lige nu, men det er de tre andre, jeg vil købe. Så du ved, jeg kan kun gøre, hvad jeg sådan selv har lyst til at købe, mere end at jeg kan sagtens se casen for BESI. Jeg synes bare, det er det mindste af markederne. Jeg synes, det er det marked, hvor det er sværest at gøre en forskel. Altså ASML, der findes kun en i verden, der kan lave de her litografimaskiner, når chipsene skal blive mindre og mindre og tyndere og tyndere. Bliver der ved med kun at findes en? Ja, altså, eller vil kineserne, kan kineserne nej, kopiere det på nej, en eller anden måde? Nej, så skal de nok have fat i arme eller i nej. Ja. Jeg tror det ikke. Altså, okay. De har jo også 20% af sortabolingen til Kina, som de ved ikke, om de får lov til at levere ASML. Ikke? Altså kineserne er FUCKED. Hvis det er sådan, at vi stopper men derfor, det netop derfor er det jo ikke en ligevægt for kineserne. Altså, de bliver jo nødt til at gøre noget. Ja. Jeg talte med en af vores kinesiske forvalter i går om det. Ja, og han sagde, at de pusher alt, hvad de kan i industrialiseringen af teknologisektoren. Og lige der bliver jeg desværre nødt til at sætte et punktum. Det er spændende. Altså, vi kunne godt have brugt en time mere til at tale bare om semikonduktorer, kunne jeg høre. Men tusind tak, Michael Friis Jørgensen og Philip Jack, fordi I var med mig her i studiet. Tak til Jens, der stod for teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted på Genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.